أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې وسما تلاوت کړل، دا د سورۃ طه دا اول آیات څخه شروع پر اتم آیات باندې دا ختم شو. دا اول د واره چې د دې سورۃ معرفی ده، هغه دا دی چې د دې سورۃ دا چې اوس شروع شو د دې نوم طه دی. دا نوم یې د اول آیات څخه اخیسته سوی دی، پرې ښول سوی دی. اول آیات هم طه توری دی، نو دا غیر اخیستی دی، پر ده باندې نوم یې ښی دی سورۃ طه. نو دا نوم د ده دپاره چې دی دا یې عنوان نه دی، مازې د ده دپاره نقش ده چې معنی هغه سورۃ چې د طه توری په سر کې راغلی دی. داسې مضامین چې دي هغه خورو رقم رقم پکښې راځي، زه به بیا پر راشم. او دا سورۃ چې دی دا مکیه دی. مکی دا مطلب سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له د مکی شریف څخه هجرت نه و کړی، و مدینه ته معنا کډه یې نه وړې. هغه دیارلس کلنۍ زندګي چې نبی علیه السلام یې په مکه کې لري، دا په هغه ژوند کې نازل شوی دی. نو د دې چې دا مازې مکی ووایي، اوس به کیدای شي سعادت نیولی چې معنی مضامین یې هغه مضامین دي چې هغه څلور مضامین دي چې هغه د عقیدې سره اړه لري، چې د نبی علیه الصلات وسلام رسالت دی، او د الله پاک وحدانیت دی، د قرآن کریم صداقت دی، بعث بعد الموت دی. دغه څلور اساسي مسلې دلته د مشرکانو سره څیړل کیږي، چې نو دغسې مضامین به راځي په کښې کې. نو دی مکیه دی. تفسیر عثماني لیکي، هغه وایي چپ له یو سلو دیرشم او یو سلو یو دیرشم. دغه دوه آیاته بغل پر بغل یو سلو دیرش د ده په پای کې به راځي، یو سلو یو دیرش. دغه دوه آیاته چې دي هغه یې مدني دي، نور ګرده سورت چې دی مکی دی. نو څو آیاته لري؟ دی یو سلو پنځه دیرش آیاتونه لري، او اته رکوګانې لري. نو دا د دغه سورت دغه نوم شو. اوس د ده نمبر څو دی؟ نمبر چې دی هغه دلته شلم نمبر دی په مصحف کې، په قرآن کریم کې د نزول نمبر یې د دغه لمبر څخه جلا دی. په نزول کې چې دی پنځه څلویښتم نمبر دی، تر سورۃ مریم چې دا خلاص تر هغه دی وروسته نازل شوی دی. نو دی د نزول د لارې پنځه څلویښتم سو، او د کتابتو د نویستې د لارې چې په قرآن کې لیکلی دی هغه شلم نمبر سو. یعنی دا شلم نمبر دا نمبر د لوح محفوظ سره برابر دی، او دا د نزول نمبر چې اووه څلویښتم دی دا د لوح محفوظ سره برابر نه دی. نو په لوح محفوظ کې دی په اووه څلویښتم نمبر کې نه دی پروت، په شلم کې. دغه قرآن هغه رقم دلته پروت دی چې څنګه په لوح محفوظ کې دی. د نزول ترتیب خو ځکه مغایر دی چې هغه خو د ضرورت پر بنا دی. د دې صورت چې دی نمبر بې وروست دی، مګر ضرورت یې مخکې په خلکو کې پیښ شوی، نو الله تعالی ورته نازل کړی دی. نو د ترتیب نزولي و د ترتیب کتبي دا فرق سته سره د دوی تر منځ. نو د ده ربط د ما قبل سره چې دی هغه تیر صورت چې مخکې د سورۃ مریم چې خلاص شو، د هغه سره یې ربط په دې کې دی. د هغه د پرون په درس کې چې اخرنی درس و، هلته د قرآن کریم ذکر داسې سوی و: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. دا د قران کریم په باره کې تعالی پاک فرمایلی او بهشکه موږ اسانه کړی د قران ستا په ژبه چې عربي ده د څه د پاره چې دغه د وکاره ځنی واخلي خلکو ته بشارت ورک چې مؤمنان دي متقین دي او هغه قوم چې هغه بیا ډیر عناد ګرځي معنا جګړالو دي هغه ته به انذار پور لره ورکه خو د قران په باره کې الله پاک ول ما تاسو اسانه کړی ما نازل کړی دي د قران خبره الته یاد سی و فدغه صورت کې ما انزلنا عليك القران لتشقى دا ابتدا چې د قران کریم په باره کې د چې موږ د قران د دې د فار نه دی نازل کړي چې پر ځان مشقت راولې ته پر ځان بوج راولې چې داخله کې وي نه مني دغه د فار مو نازل کړي د لکه چې پرون کې رسوچته فقط بشارت خلکو ته ورک یا انذار لر ورک ستا وځ په سر ته ورسېده منلونه منل هغه خود د خپل نیک بخت دی کنه که بخت وو به منی که بد بخت وو دوزخی واغه به نه منی مرکر بسی ابو دل عباد به دوزخ زایسی نو دغه پای چې د قران کریم ذکر پکښې کړهلی د دې سر چې د قران کریم ذکر پکښې کړهلی نو دغه پای وو د سر مناسبت سره پیدا کی جوړ سره پیدا کی نو د عرب څخه د مقابل سره مزامین چې په دې کې بیانېږي په دې صورت کې کم مزامین راځي هغه دغه مزامین پکښې کړهلی چې توحید تعالى عز وجل يغانغي وتنهاوالي در تبين يكتاوالي بيني چ الله شريك نري ولي خو مكي صورتي مكه كي شدي ما حول گرد مشرکان ولي وليد رسول الله صلى الله عليه وسلم يو څو پشمار صحابه دي دلته زندگي کي فروغي زندگي سور ور کړو دغه ته مجبور کړ چې خپل ابايي چاټو به پرېښ او ولاري نبي عليه السلام مدينته خود شي ورځ خونه دي تللي نبي عليه السلام مدينه سونه لري د مكي څخه او بل خو دي تلنه بلد او چې ور لره واره لپاره دي ما سي دي غو خلګو عربي ویل جيم عربي ویل نو خو د بل ځای ته سړی ورس کور نه دي مال چې دا وسه چې ماشام وزش پچیر کو خو دغه سي به چاټو به ځای ته واره چاټو به نو دا خو د انصار به خپل غیرت چو خو به د دې سره خپل مالونه شریک په کورو کې ځای ولر ورکې دي چې زګر وټکاو چې د دشمن په مقابله کې مستیس ملګری دا خود غو یو غټ شان دي چې الله تعالی بیا انصار ته ورنسب کړی دي ورکړی دي نو دا مې درګې در ټول چې دلته خود مشرکان چې دی حکومت دي او غو زور دي نو خود دلته چې دی مضمون اول د توحید په شکل کې ذکر کیږي چې په دې خلکو باندې د الله وحدانیت الله ور وپیژني د رسول په جبه باندې نو بل د رسالت مسله په شکل چړل کیږي چې د نبی علی السلام رسالت نه مني باندې دا ورته کول ور موږ دی پیژنو چې خو هغه کیم وینو پلار دې ته پیدا سویره نه وي چې پلار دې مرس دا کفر لاس لیس وی دې نه کفر لاس باندې دی به یتیم ابو طالب بلی بل دا ابو طالب یتیم نه دی نو ته دونه قدر په مشک خوارې کمزورې چې یتیم ابو طالب باندې مشهور ته به وصل ته راځي دونه غټ خبرې کې چې د الله تعالی دې طرف ملک راځي ما ته د الله تعالی وحی راوړي زه د هغه رسول یم تیسته بشو بد شیم په دا موږ نه بنو نو رسالت مضمون په زور پکښې کې بیانېږي په مختلفو طرزو چې د رسول علیه السلام رسالت ثابت شي بل د معاد مسله پکښې کې څېړل کیږي معاد دغه چې انسان مړ شي بیا راژوندی کیږي په مشرکانو کې دغه عقیده نه وه چې سړی مړ شي بره بیا راژوندی کیږي بیا ژوندي نو ابدي دی بره بیا مرګ نه لري که په دوزخ کې په دوزخ کې ابدي دی که په جنت کې په جنت کې ابدي دی بل دغه د معاد مسله ورته څېړي چې دا تیسته ګرانه ولې معلومیږي چې انسان مړ شي په قبر کې په زرو کلو پروت دی دی نو بیا څنګه راژوندی کیږي دا بالکل اسانه ده الله وایي ورده ورده مې څنګه راژوندی کړی ورده ورده مې څنګه پیدا کړی نو چې په اور ورده مې پیدا کولی شي بېرته اعاده بالکل اسانه ده کیږي نو دغه درې مهم مضامین بیانېږي توحید رسالت معاد دا قران کریم صداقت به هم پکښې کې راشي نو په زمن کې نو خو تسلي د نبی علیه السلام هم په زمن کې راځي چې پیغمبر علیه السلام ته به ځای پر ځای تسلي ورلره ورکوي اوس نو ترجمې ته راځم په ترجمه کې فرمایي الله پاک وایي چې زموږ دپاره چې شروع کوم بسمې په نامه سره ولې بسم الله هم د قران کریم یو آیات دی معنا څنګه آیات یو دا دی چې په سورت نمل کې د آیات جز د پر آیات نه دی الف تجوز چې انه من سليمان او انه بسم الله الرحمن الرحيم التد بل دا دی چې دا هغه څه ما سوا مستقل آیات دی چې د یو سورت لا جز نه ده فقط دا دغه د پار نازل سوی دی چې یو سورت تمام شي د ابل سورت شو پکېږي چې خلک به پوېږي چې یو سورت ختم وګورې دی بل شروع کې بسم الله پک شکرال نو ګوې چې په قران کریم کې بسم الله دوه ځای ده یو ځای کم دی هغه په سورت دغه کې چې د نامل کې چې دا جز د آیات بل مستقل د قران دا جز ده بل سورت جز نه ده فقط د پار د فصل کولو د دوه سورته د دغه د پاره نو مال دا هم آیات کسره چې الله فرمایي په دې خبره نسته نو شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر الرحیمی چې دی پورا رحم کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر هلته خاص پر مؤمن رحمت دی طه د طه چې دی د دې ترجمه موږ نسو بیانولی نه ده راښوولې د رسول علیه السلام د وخته چې راونسه بیا تر ننه پورې نه پیغمبر علیه السلام چاته ویلې ده دا یو راز دی د نبی علیه الصلاة وسلام د الله ترمنځ په ورځ د قیامت به د دې معنا کشف کیږي حکمت لري حکمت لري وجهت مقطعات توري واي لکه د سوره البقره په سر کې چې مؤلف لام میم ویلې دي هغه مقطعات توري مقطعات معنا په پرې ویل کیږي اوس ګورل ته موږ دا کچیر دا تواوی هه هغه مسماګانې ووایي اسامی نه وایي نو خو طه به سړي ویلې طه مګر خو دلته موږ هغه مسما نه وایي اسامی ونو مان یادو د توا نوم څه شي دی چې لیکلي هغه قاعده خو ویلې طا دا یې نوم سنو د ها نوم څه شي دی ها ارې په خپل نامه یا سو طا ها دا خې دا تلاوت دغه شانې کیږي نو او ترجمه چې ده والله اعلم بمراده بذلك فترجمه په ځای کې موږ دغه وایي ترجمه نه لري نو دغه وایي چې الله تعالی خبر دی په خپل مراد او مقصد په دغه تور کې چې ده څه مطلب دی خو دی ویلي زموږ عقیده ده چې هر مقصد دی هغه حق دی دغه معقده ده چې الله تعالی د طرف څخه دغه د توحات و تور دم نازل سوی دی راغلی دی حکمت ما تستوی چې اثر به مزدی چې الله تعالی د قران کریم هغه اعجاز و خلق توشي چې په دې طه سره هغه ادرس ته په لاس تر لره درکې چې د قران کریم د آیاتونو د کلمات د کوم تور څخه جوړ سوی دی الله وی د علی په بيد سپاره هغه اول مخ را واخل طه چې په کشي کې هغه مخ یادوم چې خلک د تور په نومان وای الف با تا س ج اغه په نومانو خنو الته خلق وای دا توری چې په نومانو یادی تر هغه چې سه بره خنو هغه مسماګان بره بیا یادی نو نو چې هغه طه چې په کشي کې سوي دي چې هغه د الف بیا اول مخ دی معنا دا حروف هجا د عربی ژبې چې دا څه جوړ دی د ناوړه د شانو سره دی جوړ کې د خدای کلام نه بولی ورلایست سي ام جوړ کې دوه درې آیات خو جوړ کینو هغه نسی جوړولای نو نو هدف دا شي سن ترجمه نصف معلومه په ترجمه کې دغه وایي چې الای په مراد خبر دی حکمت یو ګټه دغه حکمتونه یې ډیر دی فقط مشتمله خروار دغه قدر دغه سپک شي کې حکمت دغه یو چې د زموږ په ذهن کې راځي چې هغه د قران کریم اعجاز ته اشاره وکړي چې جوړ د نابلد ځان دی سوي چې ورته عاجز یاست دغه معلومدار ځای دی دغه اتی وشت نه وشتوري دی دغه څه جوړ سوي دی او سورلا اس کڅوک شکر کوي چې قران کریم د خدای کلام نه دی د بنده دی هم تم بندای ونه سه جوړه یوازې ته نه یو ورله د ملک ملایان جیم د سره راټول ک شاعران جیم راټول ک فصیحان هم راټول ک پیرانان هم راټول ک د الله څخه ما سه ملایکه هم د سره راټول ک شرط نه کیږي ورزی نو خو معلومه ده چې د الله تعالی کلام دی دا هغه اعجاز دی پس یې ترجمه ته راځو ما انزلنا الله ما انزلنا مر نه دی لازم کړی عليك برتابني القرآن قرآن لتشقى شتف مشقت فزحمت كسي تف تكليب كسي تتكليب ولكيا ونبي عليه الصلاة والسلام تعالى فك القرآن خود جد بار مرندي نازل كري شتف رزان دون زحمت يسي زحمت داغ دي تقرد ما فريشانة خوابات شدي خلقنا وماني ودي خلقنا وماني جير دلنا وماني فجي كده مشقت سخبر ده ما درت الخبل بد بختي ونيك بختي ده ماني نجي ماني داغ دا بار مرندي دا صدا بار نازل سويدي إلا تذكرة لمن يخشى إلا مگر یعنی خو نازل سوی دی تذکرته د فاره د نصیحت او د پندور کولو لمن واغه چاته یخ شاته چا د الله سي بریر چې د الله سه خشیت کی بریر هغه ته تذکره ورکی نصیحت ورلر ورکی نو دا خو د خبر نه د چته پر زمانه زحمت ورینو دا یو ترجمه سو دغه تشقاسخه دغه مشقت او محنت مراد سو چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې پر ځان تیری د څه خاطر د قران د خاطر الله نو ما قران دغه د فار در نازل کیشته پر ځان دغه زحمت کړ ک پر ځان دغه خو به دی چیرې ک یا د دې ضرورت نشته خو به دی موړ خپل وظیفه انجام ک تذکره خلق تور لره ورک دا نو چې د په نصیب سوې دی ک نه دی هغه خود د کار دی لکه هغه مثال ډیر واضح دی باران چې اوري پر ګردوم ځکه یو رقم باران اوري دا چې وام ځکه ګلان شنه کې دا بل زوزان شنه کې دا د ځکه خپل طبیعت هغه شرا د زمینه را شنه کې دا بل ځکه خوجا او ګلان را شنه کړ د انسانانو ذهنونو او طبیعتونو دا غ رقم دي چې صالح طبیعت الله ور کړی دي هغه باندې اعمال را ښکارا سي هغه اذکار پر را ښکارا سي متابعت قران پر را ښکارا سي چې الله پاک په وخت کړی دي هغه نور کفریات بر شروع نور نه ولد خبري شروع کی نو دا غش پر ما الله پاک وای چې دغه مشقت ته مکو بل واجه دا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ډیر ګرد شپه ولاړ فالمازي كي بدأ القرآن الكريم تلاوة تاوة تلاوة تاوة تلاوة تاوة نو كبارو ببارا ويالا برا الزانيا پا مركي دا شادي جدا دا القرآن سيو تولا شفا وراز دا وراز زمر سر اختائي راتا گاردي دا شفا بيا والار دا القرآن الكريم فالمازي كي واي برا يول دا داغ دا فارا لا پر دا چه دا وي پر ما لا نازل کردي برا يول دو غسي پا مشاقات اختا دي مير شولا چه بدا غسر کرداني كي ما نابس مرس دا زحمت الله پاک و نبی علیه الصلاة و السلام تو رخصت چه وار کرد چه گرد شپا و یه نپا کار نده چه پر زمان زحمت گیره دوی تا لیده بانا هم جوره ده سیدی تهجد کوا رسول علیه السلام تهجد کوا دوغن مشقت چه طول شپا و لاره وایه ده دق ام زورت نسته نو پکشی که مخی نبی علیه السلام کوا دیر مشقت یولی طول شپا بگوا داری دینو ما انزلنا مر ندی نازل کری الا فاقوى عليك برتا القرآن القرآن لتشقى تبرزان زحمت كيرك سمانا ياجي غط يوسي ولي خلق نماني يادا تطول شفا ولا عيني تلاوته يهد دا دا فارنا دي إلا مگر تذكرتان دا پندور كوال دي لمن آغا چاعتا يخشا چا آغا بيري إش دا لا فاقا سخ پزري كي بيري دا دا غدا فاري و تذكرا و نصيحت دي و ياداش دي شد اخبال خلاي خبري ورپايات كي پا غش كي ونسي دا غدا فار منازل كري دي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا دا نازل كلا سوي دي در تنزيلا دا مخبرنا داسي بيالو سراجي چه ونزل تنزيلا ونزل نازل كلا سوي دي تنزيلا ولي داخل مصدر دي مبعول مطلق دي تنزيلا نازل كلا سوال نوس مروي تنزيلا دا نازل كلا سوي دي اداخل ناس كي دا اوغ بيال ترجمه دا چاغ نزل دي جلت محزو پروتي امو جد دا سراوات ورولي خده دا اغا تاكيد دي تنزيلا نازل كرسوي دي ممن دا آغا چاتخه خلق چاغا پيدا كريا دا الارض مزكا والسماوات العلا والسماوات اسمانون العلا چه دا الورد ورد اسمانون دي دا سو چات اسمانون چه پر لولا جه دا الورد ورد چه انسان رسدگي نسي ورتكوالي دا دا آغا ذات طرف سخرا نازل كرسوي دي لخو مجوالا چه مزامن دا آغا جه چه يو دسي پا دسي آغا دي دا قرآن الكريم اغه حقانيت يا در رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه رسالت تغدي د سيرا شروع ولي خلاوي ما انزلنا عليك مج ندي نازل کړي پرتا چې تشقاچ ته ځان په زحمت کې واچي الا تذکره دا د جې د پاره چې خلک د تذکره وکي پند په اورل راوړي نو معنا ته رسول سولي اغه د قران حقانيت د نبي عليه السلام رسالت دې را شروع دي پکشي کړو انه دا وتنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى سدا لو ثلاثه وحد بكشي كذا شرو وس دا لو ثلاثه وحدانيه بشرا بيانينو تنزيلا نازل كرسوي دي ممن دا اغا چاتخه خلق چاغه پیدا کړي دا الارض مزکه والسماوات العلى دا الور الور اسمانونه چ پیدا کړي دي دا کار بل چا کړي دي نو خو ني دي کړي چې دا لو ثلاثه کړي دا غدا لو ثلاثه وحدانيت الرحمن دي رحمان دي على العرش استوى پر عرش باندې استوا دی مستویر استوا کړی دی الرحمن دغه رحمان ذات چې د رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان پر کافر دغه رحمان ذات علی العرش پر عرش استوا کړی عرش چې دی هغه د بچا و تخت ویل کیږي په د عربي ژبه کې د بچا د پاره د په خوا مطابق دا شی وو اوس خو نه هغه دی پارلمان دی کرسی دی جوړی جدي برابر بده په شي کې نه شته د بچا د پاره په خوا دا سود د بونو ډیر لوړ تخت او هغه چوکي بونو برغه میان او سره زرو دا شپ پک کارسی و نو دی پرغه زې بنې کښې نستی دا چې بچا نه وای بل څوک دلته نو کښې نستلای نو دغه خو نه دی پښې لري د الله تعالی عرش چې دی پر دې باندې هم تر ټولو اسمانو لوړ دی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیانې دا هم دغه رقم پښې لري ملائکه ته کې کړي دي مګر دا چې څونه وسعت او وسعت دی انسان په ځین کې نشي راتلای ولی در ټول اسمانو چې دی هغه غټ دی در ټول اسمانو غټ دی دا خو چې دی د عرش په باره کې چې دا خو دغه سی او عرش ستاد دلته عقیده مو ده دا الله تعالی استوا پر څنګه ده استوا چې بچا پر عرش کې معنی چې پر کښې نه بروي چې دا بچا پر عرش مستوي سو عرش معنی پر خپل چوکۍ کښې نستی دلته هغه جمله کارولې ده د الله تعالی دپاره کنه خو استوا پر عرش څوک یې پاچا یې کې چې د یو ملک پاچا سي هغه پر عرش باندې هلته کښې ني دلته الله د خپل ځان په باره کې وایي چې رحمان رحمان ذات چې دی الله عرش پر عرش باندې استوا استقرار یې وکړي نو د دې چې دی دوه رکعاته تفسیر کول کیږي یو تفسیر چې د اره سوال خلاص دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلکم دا غدي هغه وای دغه ورسروي چې بلا کیف کما یلیق بشانه زموږ عقیده دا غدي الله پر عرش استوا لري سرکم و امرکم دا نه د ملا کار دی دا نه د نبی کار دی دا نه د ولی کار دی چې کما یلیق بشانه ځکه د الله تعالی ټول صفات چې د مخلوق د صفات څخه مغایر دي نو د الله صفات ټول د مخلوق د صفاتو مغایر دي مثلا زه به بر صفات ترته ذکر کوم د الله تعالی یو صفات لیدل بصر لیدل الله تعالی کوي نو د ده د لیدل دسې لکه زموږغه موږ دغه د سترګو مرغه ټانو باندې جیت کوو هغه چې د مخو خواته مو شی وینو الله پاک هم دغسې سترګې لري خو سترګې نه دي د الله تعالی او جیت کوي او داسې نه دی چې الله تعالی د مخ ته خواجد کوي الله مخ و شا و رسته بغل و چپه بغل دا نه لري جیت کوي عقیده مو ده نو خاره ته به د هغه وایه چې برا کما یلیق بشان یې کیفیت زه نه سم بیانول الله اورېدل کوي نو دا اورېدل تورې خواسې داسې دي لکه دا زموږ د غوږ اورېدل موږ هم اورېدل کوو الله هم اورېدل کوي د اورېدلو هغه اورېدل سره یو رقم موږ په غوږ اورېدل کوو هغه هم چې د مسافر در یو ځای پورې اورېدل کوو که لیرو سو برای نو بیا نه اوري الله تعالی د هر ځای څخه اوري او غوږونه الله لري دغه رقم د غوږ غوږونه دي دغه رقم برای اوري هغه رقم نه دی کما یلیق بشانه نو لکه په دا نور صفاتو کې چې ته وایې چې کما یلیق بشانه الله تعالی ید لري ځان ته ثابت کړی دی لاس نو ید خو لاس ته وایي معنی دا د معلومه ده مګر د الله په باره کې ته دغه لاس ثابتول سي دا خو جسم دی دا خو حاجز دی دا خو نو پیدا دی الله تعالی خو پیدا تاریخ نه لري چې د څو کالو دی الله تعالی الله تعالی ازلی او ابدی ذات دی نه ابتدا لري نه انتها لري نو زما د خبرې مطلب دا دی چې په دا نور صفتو کې په ګردو کې موږ مکلک څنګه به وایي موږ وایي چې بلا کیفه کیفیت یې نسو بیانولی کما یلیق بشانه لکه د الله د شانه سره چې واړي هغسې عقیده مو د هغسې سمع د هغسې بصر د هغسې لاس دي چې د الله پاک ځان ته ثابت کړي دي نور موږ په کښې غږېدای نسو کې څوک د جسم په رقم کوي خو په کافر کېږي مجسمه موږ ولې کافران بولو خو الله ته جسم ثابت دی چې داسې لاس یې دی داسې سر یې دی داسې دا رقم کوي نو استوا معنی هغه رقم دی په د بچا په استوا خو په یوه چې پر چوکۍ باندې کښېني پښې راوځړي دغه د بچا استوا ده الله وایي ما پر عرش استوا کړې ده نو یو څوک چې دغه سرجمه کوي چې ارام پښې راځړولي پر چوکۍ باندې ناست دي نو خو دا بره جسم یې ځین جوړ کړي خو دا کفر دی کېدای سي په خبره پوه سواست نو موږ وایي عرش حق دی استوا یې حق ده کیفیت کیفیت یې مجهول دی نو د امام ابو حنیفه رحمه الله لازم دا نقل ده چې الاستواء معلوم والکیفیت مجهول د استوا په ترجمه خو په یېږم را معلومه ده چې باچا کښېني پر تخت باندې دغسې پښې راوځړي دا خو ماته معلومېږي چې معنا خو دغه ده د استوا د الله تعالی په باره کې دا جوړېږي برال نو کیفیت یې مجهول دی کیفیت یې کما یلیق بشانه بس به دغه وایه د نورو علماو بیا دا چل کړی دی هغه بره وایي وایي دغه د هر چا په ذهن کې دغه خبره نه راځي استوا په معنا د استولا هم راځي استولا غلبه حاصله کړه معنا هغه چارې په لاس کې واخیستې که ته نو استوا په معنا د استولا ولې راځي استولا پر یو شي تسلط حاصل برای په دې پخوا به نو رواج دغه و اوس هم دغسې دی نه وایي پاچا نن پر تخت کښېناستې پاچا نن پر تخت کښېناستې دا به کنایه د چا څه و چې معنا بالا پاچي د دس وله نو پخوا چې شاهي نظامونه وه نو چې باره به دا پادشاه مړ سو باره به نو ده وختله ولی عهد ټاکلی و چې دی به مړ سو بیا به نو هغه باره څه وخت پادشاه کېږي د خیر ته و دا د پاتې مراسم خلاص شي باره دی پادشاه کېږي او باره به نو هغه سره خلاص و د پادشاه فاتحه دا بله ورځ به نو باره راغلی خبرې به وشي باره به نو دی پر تخت کښېناستي پر تخت ناسته دا به نه چې د ملک چارې به الله ده دس شي تر هغه وخته یې نه ورکولی چې پر تخت نه وای کښېناستلی نو چې پر تخت کښېناستي باره به نو دا معنا سوه چې اوس نو د ملک چارې باره ده دسې وي نو دغه استوا دا ناسته پر تخت باندې چې دی به کښېناستي دا کنایه د چا سوه چې د ملک غلبه به الله ده دس وله باره یې نو کول و نه کول ده دس وه نو دلته دغه مطلب هم ځینې اخیسته کېدلی سي معنا چې دا ځینې علماو استوا په معنا د استولا که چې الله تعالی پر عرش باندې استوا وکړه څه معنی یعنې باره د ټول دنیا او د ټولو کایناتو چارې په لاس کې الله تعالی نیولي استوا یې دغه معنا ده چې معنا د ټولو شیانو اختیار ده دی لکه هغه بچا چې استوا وکړي باره د ټولو شیانو اختیاردار دی سي دغه معنا یې چا او چا اخیستې ده چې د خلکو زیان ته راسي کنې اصلي خبر هغه ده چې کما یلیق بشانه الرحمن الرحمن ذات چې دی عدل عرش پر عرش باندې استوا استوا یې کړې ده لکه څنګه چې د شانه سره برابر ده یا الله تعالی پر عرش باندې استوا کړې ده معنا واګې د ټولو کایناتو یې په لاس کې اخیستې دي اختیاردار دی نو له ما فی السماوات و ما فی الارض لهو دغه الله لره ما ټول هغه شیان دي فی السماوات چې په اسمانو کې ګرد چې په اسمانو کې کوم شیان دي ګرد د الله تعالی دي څنګه د الله دي معنا د الله مخلوق دي د الله تعالی عبید دي د الله تعالی تر اختیار لاندې دي نو وما فی الارض او ټول هغه شیان د الله تعالی د پاره په لوګ کې کوم ځکه کې دي د مزکی و د اسمانو شیان ګرد الله د ازما د پاره وما بینهما وما او هغه شیان بینهما چې ما بین کې د اسمانو د مزکی دي د مزکی و د اسمان په مابین کې دا څه چې د زموږ په سترګو چې دا ستوري معلومیږي دا ګرده دا بیا بل جهان دی په جنابت کې الله وایي دا ګرده زما چې دا ټوله ما خلقیلي دي زما د امر تابع دي زما تصرف په کښې کې چلیږي که سپوږمۍ ده که لمر دي دا خو نو هغه غټ غټ دي نو دا کوچني کوچني ستوري دا خو هم هر یوې دومره قدر دي لکه د مثال تر د غرونو غټ دي نو لکه نیمه مځکې دونه قدر دي غټو کوچني په کښې کې شته سپوږمۍ و دا مریخ و دا عطارد و زهره و زحیل دغه څه چې دا نو په دې کې هغه ډېر غټ غټ دا نو بره دا نجومګران د پلانې پلانې ستوري په نامه دي مګر دا خو په میلیاردو دي خو د سړي نومان ګر سره نه چې زده نو نو ما بینهما یې هم یاد کړي وما هغه شیان هم د الله تعالی دپاره چې بینه چې په مابین کې دي هما د دا مځکې و د اسمانو وما تحت الثرا وما او هغه شیان هم د الله دپاره چې تحته چې لاندې دي الثرا تر د لندو خاوره سرا اصلا ولنجې خاورې ته ویل کېږي برب نمر رو چې وجعل طيب الله سراه یو څوک چاته چې دعا کوه موږ په کتابوي کې خدای دې د ده لنجې خاورې ورچش کې ور طیبې خوشبویه کې هغه د قبر خاورې یادي معنا الله تعالی دې قبر ورمنور کړي په دعا کې چې راځي سرا مطلق لنجې خاورې ته وایي لیکن خو غالبه دا ده چې قبر وکیني لنجې خاورې نو څه شي هغه لنجې باره نو دې وایي خدای پاک چې ده د قبر د لنجې خاورې ور مبارکې کې خدای دې ور خوشبویه کې نو زما د خبرې مطلب د سرا سره دی چې ته به سرا خاص د قبر خاورې ته نه وایه سرا مطلق لنجې خاورې ته وایي نو الله یې په ځکه کې چې وی کینې مځکه چې لنده خاوره راپورته کې تر لنجې خاورې لاندې معنا زه د مځکې تر شکامه پورې تر چې هر څه کائنات په کښې کې موجود دي هر څه موجودات معدنیات چې په کښې موجود دي الله وایي هغه هم زما دپاره دي هغه هم ما جوړ کړي دي ستا فکر دا دی چې په دا مځکه کې دننه غارونه وکاږي د سرو زرو پر کان پېښ شي یا د سپینو زرو یا یاقوتو زمرودو کلایونو پلانیو پلانۍ دا رقم رقم شیان چې دي چې دا لکه چې خپله پیدا شوي دي الله وایي هغه هم زما دپاره دي هغه هم زما په اراده پیدا شوي دي ته چې خپله نه دي پیدا شوی کدایس په خبره پوهېږي یو الله تعالی په خپله پیدا دي چا نه دي پیدا کړي نو الله پاک وایي وما او هغه ټوله شیان تحته چې لاندې دي الثرا تر د لندو خاورو چې هر څه شیان دي دا د پیړۍ په پیړۍ کشف کېږي د مثال په توګه د رسول علیه الصلاة والسلام په زمانه کې دا ګیس کشف شوی و کنې خو په دغه مځکه کې و نو خلا ما خلقیلی و دا د دغو انسانانو په نصیب شوی چې په مځکه کې یو کیندنې وکړې اښکاره سو باره چیل کشف شوی وه خو دا د دغو انسانانو په نصیب شوی وه چې باره د تیلو چننه وه د خلکو پر چم باندې ول ګنج مرنجان دي ګریس یې څه وایه مبلین یې څه وایه پټرول یې څه وایه بنزین یې څه وایه کلیخاک یې څه وایه پلان دا رقم رقم شیان به راځینې پیدا شوه دا ما تحت السرا ګرده شیان الله وایي زما دپاره دي نو تر دې ځایه پورې چې مال د تنزیل مې من خلق الارض څخه د الله تعالی وحدانیت راشي وروسته د الله تعالی دا صفات بیانې پسې داسې وایي الله پاک وایي وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وإن تجهر كثير ته په زوروالی کې بل قول په خبره سره الله تناری او په زور ضرورت یې نسته دلته به دا خبره محذوف ور سره کښې دي وإن تجهر که ته په زوروالی کې بل قول په خبره سره الله تعالی ته خبرې په زور ور اوره معنا ضرورت یې نسته د دې شیانو ولی فإنه يعلم السر وأخفى فإنه بشك دغه الله خو يعلم علم لري السر پر پټه خبره نو چې په کراره کراره یې ووایه نو الله تعالی نه اوري خو اوري واخفا او در دغه لا پټ تر سیر پټ نو بیا چیرې دی چې د سیر چې ته په کراره کراره خبر کوې تر دغه لا کرار پټ هغه نو هغه د زړه خبره ده خو د زړه په خبره دي الله وایي خبر یم نو د نارو څه ضرورت دی دا یې بل صفت الله ذکر کوي چې بل دغه څوک ته پیدا کړه چې پر هغه دې په زور و کرار و هغه د زړه خبره ګرده برابر وي معنا انسانانو ته که په زوره خبره وکړي اوري که کراره خبره وکړي کراره خبره نه اوري د زړه غې خو بیخي نه اوري رب العالمین دا رقم دی چې هغه کراره خبره تر هغه لا کراره خبره اوري نو د په زوره نارو ضرورت څه دی و ان تجهر که ته جهر و په زوره والی کوې غرغړې په دعا وکړې بالقول په خبره سره خپل دا ضرورت نشته ولی فانه بشکه دغه الله یعلم علم لري السر په سیر و کراره خبره سره چې په کراره خبره وکړي پر دغه علم لري و اخفا او په هغه ډېره پټه سره چې په زړه کې پټه پوښېده پرته ده پر هغه هم علم لري فسی الله فرمایي چې نو نه یوازې دا چې د الله تعالی دا د اورېدو صفت دونه قوي دي چې په زړه کې یم خبره اوري شته په زړه کې پر جوړه الله تعالی ته معلومېږي یا داسې وایي الله لا اله الا هو الله الله پاک چدی لا نست اله معبود بر حق الا هو مگر ندی خلاصا دغه نو صفاتونه ډیر ډیر کیه کیه کیه خلاصا خبره دغه چې دغه ټول خبره خلاصا راوز چې د الله سما سبب المعبود بر حق نست ولی مال توحید را شو دی پدې کنو الله الله پاک لا نست اله معبود بر حق الا هو مگر خاص دی له الاسماء الحسنى له دلر الاسماء نومان الحسنى دير شايسته شايسته نومان دايت بياد جيدا فارو سر مرغره كر چي جنو مشرکان و عرب بارو الله مشتوى شرك مكوا خپل گاي گاوي يا الله الا تناري بل ورځ بو يا رحمان بل ورځ بو چي يا رحيم بل ورځ بو چي يا سميع بل ورځ بو يا عليم خپل دوغنه دير خدایان لريان او مش چدی دو خدای نه را پرجه برا و دابت زما توم کې د خدای سره شریک رب العالمین دلته غره دو کې چې الله خو یو واحد بر حق ذاتی بس دا نو مانج شایسته شایسته چې د الله تعالی پر صفات دلالت کوي السمیع پر سمع دلالت کوي البصیر پر بصر دلالت کوي القدیر پر قدرت دلالت کوي دا خو د الله تعالی صفاتونه راشي مشته شایسته شایسته نو مانج دا نه مانه چې خدای یان دی خدای دغه سدي چې یو معبود بر حق دی الله الله پاک دی لا اله الا هو نست معبود برحق الا هو مگر ندی له الاسماء الحسنى له دذر الاسماء نمان جال حسنى شایسته شایسته دیر نمان در دانور اگر دن نیوی نمان چی جدا سپچه نمان چی دا رازی پا قرآن کریم کیا پا احادیثی که اگر گرد دده دا پارب نمان جی دا بلچا تعدد نست پا کشی چی نمان دیر جی برانو مسمیات التا دیر جی پا مسمیاتو که تعدد نست مسمای یا ودا ندی دا نمان دیر جی نو لکه دی مثال پر مجرم بر وقتی مثال ولی دی لکه یو سره دی دیر کمالات از دی یو سره خیات بولی مانا درزی بل سره بیا ارتوائی چی براوی نجار ولی دی نجاری مزده آقای مزده بر ارتوائی گری ساز نو خدا گری ساز و دا نجار و دا خیات یو سره دی نو سره چوی دا دیر خلق دی دیر خلق ندی یو سره دی دا ما پا دازمور ارتوائی پا ما حول که چی یو سره دوغن کمالات لری برای پا اغتصور کمالات که پا اغون نمانو خلق بول یو بل یلا در یور امسی ارتوائی برای موتری مادیز دادینو رب العالمین چه دی دا اغا سفات خوز مشتر جماغ دیر لور دی خوبیان پا داغ نمانو که مشتر شویلی چه علاو تالا دا دوغن کمالی سفات خواهون دی رحمان یا دی رحیم یا دی الباسط دی مثال پا طور المصور دی نو الخالق دی دا گرد صفات دی علاو تالا یو یو کمال برشتر شوی چه داغ داغ کمالات پا علاو تالا کستا چه خلق پا دی بارا بحوسی چه نو یو ذات دوغن صفات و کمالات خواهون دی دا عبادت وارم یوازی دی دی بل چوک دا عبادت وار ندی نو تر دا غزای پوری چه وست دا سبک را ورسیدی یو دا غد رسول علیه السلام رسالت پکشی کراش کارسو چه ما انزلنا علیک القرآن رجی تشقا قرآن مرز دغه د پاره پرتانه دی نازل کړي چې ځان په محنت او مشقت کې واچي یعنی نازل کړي خو مدید څه د پاره غته تذکرې هدف دی دایره سالت سو د تنزیل لم من خلق الارض تدریجه پر د الله تعالی وحدانیت سو یعنی دا شنخته مزامین په دمه کې ټول صورتو کې دغه مزامین بیانې غای په وره کم غای په بل رقم غای په وره کم غای په بل رقم وز دغه توحید او رسالت چې درته وس مجوه د صورت پای په څو څو واره نور برته بیا دغه خبر راو ګرځيږي د معات خبره براو ګرځيږي نو دا ترجمه سو تر دغه الله عز وجل دي دالا دي شفات مبارك صحيح عقيدة مشترى نسيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.